أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 121 المسألة التاسعة مسأله نهم در زیر باب 15 از کتاب صلات که این 67 درس از کتاب صلات و آخرین درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید المسألة التاسعة التعزية حكمها وكيفيتها، يعني مسألة نهم درباره تعزية و تسلية بيان کردن و دل برداری کردن اهل و عیال میت، حكمها و همچنین حکم تعزیه بیان کردن چی می باشد و کیفیتها و چگونه تعزیه بیان کرده می شود برای خاندان میت، برای نزدیکان میت چگونه تعزیه بیان کرده می شود. صاحب کتاب می گوید که و تعزیه تو می گه تسلیه بیان کردن و دل برداری کردن، معنای تعزیه چنین است که هی تسلیت المصابی و تقویته على تحمل مصیبته. میگه این تعزیه را معناش تسلیه بیان کردن برای کسی که مصیبت زده شدگی است، کسی را که بالاش مصیبت آمدگی است، و تقویته و قوه بخشیدن على تحمل مصیبته، برای تحمل کردن و صبر کردن بر مصیبت، بر این مصیبتی که بالاش آمدگی است، یکی از نزدیکانش را از دست داده است و یکی از نزدیکانش فوت کردگی هست، وقتی که به اون را دلبرداری میکنی، مصیبت زده را دلبرداری میکنی و قوهش میبخشی برای صبر کردن و تحمل کردن، فتذکر له الادعیت والاذکار الواردت فی فضیلت الصبر والاحتساب، پس ذکر کرده میشود برای این صاحبان میت الادعیت والاذکار الواردت، یعنی دعاها و ذکرهایی که وارد شدگی است، فی فضیلت صبری در فضیلت و بزرگی صبر و الاحتسابی و همچنین در مسئله طلبی اجر کردن و طلبی پاداش کردن در عوض صبر، پس اون آیت ها و اون حدیث ها و اون ذکرها برای صاحبان و اقربای نزدیکان میت بیان کرده می شود. انا همین را می گویند تعزیه، تسلیه گفتن و دلبرداری کردن نزدیکان میت. پس این هست معنای تعزیه. می گوید که و تشرع تعزیت اهل المیت بما یخفف عنهم من مصابهم، یعنی مشروع جایز است دلبرداری کردن خانواده میت، نزدیکان میت، بما یخفف عنهم من مصابهم، به هر آن سخنی که سبوک میکند صاحبان میت را، خانواده میت را، من مصابهم، از این مصیبتی که بالاشان آمدگی هست، یعنی هر آن سخنی که صاحبان میت را آرام میکند، صاحبان میت در تسکین میبخشد، میشود با اون بیان تعزیه کرد و یحملهم علی الرضا و صبری، هر آن چیزی که آنها را وادار میکند برای راضی شدن و صبر کردن، یعنی هر چیزی که خانواده میت را وادار میکند که راضی شوند و وادار میکند که صبر بکنند، با آن سخن میشود که تعزیه بیان کرد. بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، يعني بهر آن چیزی که ثابت شده است از پیغمبر صلى الله عليه وسلم، إن كان يعلمه، اگر این آدم آن سخنانی تعزیه بیان کرده رسول الله را اگر بدانند، پس اون حدیث را برای این صاحبان میت میگویند. و یستحضره، اگر که در ذهنش حضور داشته باشد، یعنی در وقتی که یک انسان مصیبت زده را میبیند، همون حدیث در یادش بیاید، همون لفظ حدیث در یادش بیاید که بعدتر صاحب کتاب میارد، انا همون لفظ میتوند استفاده ببرد. و الا، و اگر اون لفظ نداند اون لفظ را، یا میداند و وقتی که یک مصیبت زده را میبیند هیچ در ذهنش حضور پیدا نمی کند، همون لفظ، همون لفظ در نوک زبانش نمی آید، همون لفظ را گفته نمی تواند، میگه فبیما تیسر له من الکلام الحسن الذی یحقق الغرض، پس به هر آن سخنی که تیسر له، برای اون گفتنش آسان است و نوک زبان هست، من الکلام الحسن الذی، یعنی از سخنان زیبایی که یحقق الغرض، با وجود می آرد این مقصد و مرام را، یعنی رساندن صاحبی اون مصیبت به سبوکی یا بر راضی شدن و به صبر. هر آن سخنی که اون خانواده میت را مصیبتشان را سبوک میکند یا راضیشان میکند و به صبر میرساند اون خانواده را، پس میشود اون سخنها را استفاده ببرد. در این صورت یعنی حتمی و مهم نیست که اون لفظ حدیث را باید به یاد بیارد، هر سخنی باشد در این صورت میشود. اما اگر که لفظ حدیث به یادش بیاید، پس لفظ حدیث استفاده بردن بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد. میگه ولا یخالف الشرع، و آن سخنی که میگوید برای صاحبان میت، پس میگه مخالف شرع نباشد، یگان سخنانی گناه و معصیت نباشد، سخنی باشد که مطابق شریعت و صاحب خانه را و صاحب میت را به راضیگی و به صبر برساند و مصیبتش را سبوک بکند، اون سخن را میتوند استفاده ببرد. میگه فعن اسامه ابن زید، از اسامه ابن زید روایت است که قال، اسامه ابن زید گفت که کنا عند النبی صلی الله علیه و سلم، میگه ما بودیم در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فارسلت الیه احدى بناته تدعوه و تخبره ان صبيا لها او ابنا لها في الموت، میگه پس فرستاد، میگه به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگویند این زینب رضی الله عنهم باشد، دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس زینب رضی الله عنها نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد شخص را، تدعوه و تخبره، یعنی که زینب پدرش را رسول الله صلی الله علیه و سلم را فریاد میکرد و دعوتش میکرد و خبرش میداد، ان صبیا لها، کودکی که داشت، او ابنا لها، پسرچه ای که داشت، فی الموت، در حالت مرگ است. میگه حضرت زینب رضی الله عنها کسی را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم با این خبر فرستاد که نبیره رسول الله در حالت جان دادن می باشد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پس رسول الله صلى الله عليه وسلم گفتن که اون کسی را که حضرت زینب فرستاده بود رسول الله برای اون کس گفتن که ارجع الیها یعنی بازگرد به نزد زینب فاخبرها پس زینب را خبر بده که ان لله ما اخذ و له ما اعطا و کل شیء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب پس این هست دعای تعزیه بیان کردن از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگوید فان لله ما اخذ یعنی هر آینه از آن الله تبارک و تعالی است آن چیزی را که گرفت یعنی اون پسرچت را اون فرزندت را که الله جانش را گرفت اون از آن الله بود مال الله بود الله جانش را گرفت و له ما اعطا و از آن الله تبارک و تعالی هست هر آن چیزی را که برایت میدهد یعنی فرزند میدهد و مال و ملک میدهد هر چیزی که میدهد این اصل از الله تبارک و تعالی است که برای تو داده است و کل شیء عنده باجل مسمى هر یک چیز در نزد الله تبارک و تعالی با وقت معین تعیین شدگی است هر یک چیز وقت معین دارد وقتش تمام که شد اون از دست می رود می خواهی نمی خواهی زیرا که الله تبارک و تعالی برای تو بی اجل مسمی دادگی است یعنی با یک وقت معین در دست تو است و با تو است بعد از اون از تو می رود فمرها پس رسول الله صلی الله علیه وسلم اون کسی که حضرت زینب فرستاده بود اون را گفت که فمرها پس برو گفت حضرت زینب را فرمان بده فلتصبر بگوش که صبر بکند ولتحتسب و بگوش که اجر و پاداش به حسابت و در عوض این صبر و تحملش طلب اجر را بکند پس این است لفظ تعزیه لفظ تعزیه چنین گفته می شود که ان لله ما اخذ و له ما اعطا و کل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب انا همین طور برای خانواده میت تعزیه بیان کرده می شود که آن چیزی که الله تبارک و تعالی گرفت مال خودش بود و آن چیزی که برای شما دادگی است مال الله است از آن الله است و همه چیز در نزد الله با وقت معین هست پس صبر بکن و اجر و پاداش بخواه در عوض این صبر و تحملت در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه البخاری این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 284 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 923 در کتاب صحیح مسلم پس این بود لفظی تعزیه بیان کردن بعد از این صاحب کتاب میگوید که و هذا من احسن الفاظ الواردتی فی تعزیتی میگوید که این بهترین افضلترین لفظی که وارد شدگی است در مسئله تعزیه این میباشد هذا و هذا من احسن الفاظ الواردتی فی تعزیتی یعنی این از بهترین لفظایی که در مسئله تسلیه گفتن و دلبرداری کردن قریبهای میت هست این بهترین لفظ می باشد و ینبغی عند العزاء تجنب بعض الامور التي انتشرت بین الناس میگه و ینبغی یعنی شایسته و سزاوار است عند العزاء هنگام تعزیه بیان کردن هنگام تسلیه گفتن هنگام دلبرداری کردن تجنب بعض الامور التي یعنی دوری جستن و دور شدن کنارگیری کردن از بعض کارهایی که انتشرت بین الناس اون کارها در بین مردم نشر شدگی هستند اون کارها در بین مردم پخش شدگی هستند و لیس لها اصل فی شرعی، که در این کارها در شریعت یکان دلیل وجود ندارد، اصل شرعی ندارند. پس باید میگه از این کارها دوری جسته شود و باید از این کارها دور شوند مردم و کنارگیری بکنند. منها اکنون صاحب کتاب چند از این کارها را برامان بیان میکند. میگه یکی از همون کارهایی که باید دوری جسته شود، میگه الاجتماع للتعزیتی فی مکان خاص بجلب الکراسی والاضاءتی والقرائی. میگوید که دوری جستن برابر در وقتی تعزیه بیان کردن در مکان خاصی که به جلب الکراسی، در اونجا استل ها را میارن، کرسی ها را میارن، والاضاءتی و سویت موزیک میارن و لامپچکا و سویت های روشن کننده میارن و القرائی و قاری ها را میارن، که میگه باید از این دوری جست. این الحمدلله در کشور ما و شما این طور نیست. این بدعت تا به حال به کشور ما و شما نرفته است. در کشورهای عربی مخصوص در مصر این رواج است که اگر یکی از نزدیکانش بمیرد، یک مکان خاص را میروند به مثل طرب خانه یا در نزد خانه اون میت، اونجا به مثل طرب خانه جا مکان قرار میدهند و مکان میکنند و در اونجا سویت موزیک میارن، استل ها را میارن و قاری ها را میارن و میکروفون و بلندگویک ها را میارن و در اونجا به آواز بلند قرائت میکنن و مردم برای تعزیه بیان کنی میوید در اونجا یک عصیر، یک نوشاکی میگیرد یا نوشابه میگیرد و مینوشد و چند لحظه مینشیند، باز میبروید از اون مکان میرود، که این بدعت میباشد. در دولت های عربی این بدعت وجود دارد. اما در طرف ما و شما بدعت ها معلوم است که اون بعد از میت آمده مال را کشتن یا که سرتخته کردن و بعد از اون سبگه و چیل و پنشنبگی و اینها همه بدعت است که باید از اینها دوری جست. یا در وطن خودمان برای تعزیه بیان کردن بعد از گوراندن مردم خانه میت می آیند و می نشینند و برای اونها غذاها و طعامها آماده کرده می شوند، اونها می خورند، گویا که تعزیه بیان کنی آمده بودن، که این خلاف شرعی هست، از اینها باید دست کشید. این بود یکم مسئله خلاف شرعی در تسلیه بیان کردن. دویم صاحب کتاب میگوید عمل الطعامی خلال ایام العزائی من قبل اهل المیتی لضیافت الواردین للعزائی. میگه که عمل الطعامی یعنی طعام آماده کردن و طعام تیار کردن خلال ایام العزائی، یعنی در اون روزهای تعزیه بیان کنی، در اون روزهای تسلیه، من قبل اهل المیتی، از جانب خانواده میت، لضیافت الواردین للعزائی، برای مهمانداری کردنی کسانی که برای تعزیه بیان کنی می آیند. یعنی آماده کردن طعام برای کسانی که برای بیان کردن تعزیه می آیند، این هم همچنین خرافات و بدعت است و جایز نمی باشد که در کشور ما و شما این رواج دارد. لحدیث جریر البجلی رضی الله عنه قال، دلیل من برای منع بودن این حدیث جریر بجلی رضی الله عنه است که میگوید کنا نعد الاجتماع الى اهل المیت و صنیعة الطعام بعد دفنه من النیاحتی. میگه بودیم ما میشماریدیم جمع شدن بعد در خانه میت در نزد اهل بیت میت و آماده کردن طعام بعد از دفن میت را از نیاحه میدانستیم، یعنی که از عزاداری زمان جاهلیت میدانستیم که نیاحه این حرام می باشد نوحه خانی کردنی زن که بالای میت می آید نوحه خانی می کند این حرام است. پس میگه انا همین طور بعد از دفن میت خانه میت رفته در اونجا مجلس تشکیل کرده و شیشته و صحبت کردن را میگه ما برای خودمان این را از جمله نیاحه می دانستیم، یعنی که ناجایزش می دانستیم. و همچنین طعام آماده کردن را هم از جمله نیاحه و ناجایز می دانستیم. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که رواه ابن ماجه، یعنی این حدیث را ابن ماجه روایت کردگی است در زیر رقم 1612 و صححه الالبانی. شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حکمش صحیح دانستگی است در کتاب صحیح ابن ماجه در زیر رقم 1318. پس این حدیثی صحیح می باشد، این حدیثی جریر بجلی صحیح می باشد. پس این بود دویم چیزی که در حالتی بیان کردن تعزیه جایز و درست نمی باشد. سوم، صاحب کتاب میگه سوم چیزی که در تعزیه بیان کردن جایز نیست، میگه تکرار و تعزیتی، یعنی تکراری تسلیه بیان کردن، تکراری دلبرداری کردن که یک انسان یک بار میرود و دو بار میرود و سه بار میرود برای تعزیه بیان کردن گفته میرود و شکمش را سر میکند و میبراید، یا هر هفته گویا که میرود هر روزی پنجشنبه برای تعزیه بیان کنی میرود، این ناجایز و نادرست است. میگه فبعض الناس یذهب الى اهل المیت اکثر من مره و یعزیهم، و بعضی از مردم میگد میرود به نزد خانواده میت از یک بار زیاد، یعنی دو بار و سه بار و چند بار میرود و یعزیهم و برای اونها تعزیه بیان میکند و اونها را تعزیه براشون بیان میکند، برای تسلیه بیان کردن میرود. میگه والاصل ان تكون التعزیه مره واحده، اصل میگه همین است که تعزیه و تسلیه بیان کردن یک بار است. این تعزیه بیان کردن اسلام برای ما تعیین کردگی است، پس یک بار تعیین کردگی است که یک بار بیان میکنیم. ولكن اذا كان القصد من تکرارها التذکیر والامر بالصبر، ولیکن میگه اگر مقصد از تکرار تعزیه و تسلیه و دلبرداری کردن تکرارن میرود، التذکیر منظورش پند و نصیحت باشد خانواده میت را، والامر بالصبر و مقصدش میگه امر کردن خانواده میت به صبر باشد و مرد و اون خانواده میت واقعا احتیاج دارد به تعزیه بیان کردن این شخص، و رضا بقضاء الله و قدره، و منظورش از تکرار کردن تعزیه بر راضیگی رساندن صاحب میت است، بقضاء الله و قدره، با قضا و قدر الهی میخواهد صاحبان میت را راضی بکناند، در این صورت میگه فلا بأس، پس میگه باکی ندارد. اگر منظور پند و نصیحت و امر به صبر و امر به رضا و امر به راضی شدن به قضا و قدر الهی باشد، به تقدیر الهی میخواهد صاحب میت را راضی بکناند، در این صورت باکی ندارد دو بار و سه بار تکرار کردن تعزیه. اما منظور این نباشد شکم سیر کردن باشد و منظور رفته شیشته یک کمی صحبت کردن و چخچخ کردن باشد، این جو ناجایز و نادرست می باشد. میگه و اما این کان تکرارها لغیر هذا القصد فلا ينبغي، اما میگه تکرار تعزیه به غیر این قصد باشد، یعنی منظورش این پند و نصیحت و امر به صبر و رضا شدن به قضا و قدر الهی نباشد، فلا ينبغي، پس میگه این مهم نیست، این تعزیه بیان کردن تکراری دیگر مهم نیست و شایسته نمی باشد. برای چی؟ لعدم ثبوت ذلك عن النبی صلی الله علیه و سلم و اصحابه، به خاطر ثابت نشدن این تکرار تعزیه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعزیه را تکرارن بیان کردگی نیستن، بلکه یک بار تعزیه بیان می کردن. پس این بود سومین کاری که خلاف شرعی هست در تسلیه و دلبرداری کردنی اهل میت، که باید از این کارها دوری جست. میگه و سنت ان یعمل اقرباء المیت و جیرانه لأهل المیت طعاما. میگه سنت همین است که آماده بکند نزدیکان، خیش و تباری نزدیک میت و همسایه های اون میت برای خانواده میت طعام را. پس سنت همین است که خیش و تبارا برای خانواده میت طعام آماده کنند و برند برای اونها تقدیم بکنند، یا همسایه ها برای خانواده میت طعام آماده بکنند، نه اینکه رفته از اون خانواده میت طعام بخورند، چطوری که در ما و شما این رایج است و این خلاف سنت و خلاف شرع می باشد. دلیل من چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم. دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید اصنعوا لآل جعفر طعاما. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید آماده بکنید برای آل جعفر طعام را، برای آل جعفر، فرزندان جعفر، که جعفر در غزوه مؤتم تقریبا کشته شد، پس میگوید شهید کی شد، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اصنعوا لآل جعفر طعاما، یعنی آماده بکنید برای آل جعفر طعام را. فقد اتاهم امر یشغلهم. پس میگه واقعا آمده است بالای اونها کاری که اونها را مشغول کردگی است، یک کار، یعنی این مصیبت. میگه او اتاهم ما یشغلهم، یعنی آمده است بالای اینها چیزی که اینها را مشغول کردگی است. پس آل جعفر مشغول به مصیبت شدند، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند برای آل جعفر طعام آماده بکنید و طعام تقدیم بگردانید. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کرده است در زیر رقم 3116 و ترمذی، و همچنین امام ترمذی هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 1003، و ابن ماجه هم همچنین حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 1610، و حسنه الالبانی، شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حکمش حسن دانستگی است در کتاب صحیح ابن ماجه در زیر رقم 1316. پس این حدیث، حدیث قابل قبول است و می شود با این حدیث عمل کرد. و در دوام عباره صاحب کتاب می گوید و اما البکاء والحزن على المیت فلا بأس به و یحصل فی الغالب. اما میگه گریه کردن و حزن و غمگین شدن برای میت میگه باک ندارد، و یحصل فی الغالبی، این گریه و غمگین شدن برای میت میگه و غالبا حاصل می شود، غالبا این برای انسانیت پیش می آید. و هو الذی تملیه الطبیعت دون تکلفی. و هو الذی، همین گریه کردن و غمگین شدن، میگه الذی تملیهی، چیزی است که این را پیش می آورد طبیعت انسانی، سرشت انسانی این را پیش می آورد، میگه دون تکلفی، به هیچ مجبوری و به هیچ بیگان مجبوری کردن، یعنی که بدون اجباری، بدون که شخص خودش را مجبور بکند، وقتی که یک نزدیکش را از دست می دهد گریه براش پیش می آید و غمگینی براش پیش می آید، این باک ندارد. میگه فقط بکن نبی صلی الله علیه و سلم علی ابنه ابراهیم حین مات. پس میگه واقعا گریه کردگی از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فوت پسرش ابراهیم هنگامی که وفات کرد، هنگامی که ابراهیم پسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه گریه کردن، آب چشمانشون جاری شد و قال، و میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که این العین تدمعو، هر آینه گفتن چشم عشق جاری میکند، از چشم عشق جاری میشود، و القلب یحزنو، و دل گفتن غمگین میشود، زیق میشود، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، گفت ما نمیگویم مگر آن چیزی را که پروردگارمون را راضی میکند، یعنی سخن میگوییم که پروردگارمون راضی شود، اما اشک ریزانی و غمگینی دل را پیشش را گرفته نمیشود. این طبیعی هست، این سرشت انسانیت است که یک نزدیکش را از دست بدهد، این به وجود می آید، گفتند رسول الله. اما ما گفتن سخنان میگوییم که پروردگارمون را راضی میکند، سخنان میگوییم که الله تبارک و تعالی را خوشنود میگرداند. در حاشیه میگوید که اخرجه البخاریو، این حدیث را امام بخاری تخریج کردگی است، امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 1303، پس این حدیث حدیثی امام بخاری می باشد. در دوام عباره صاحب کتاب میگوید لکن لا یکون ذلک علی وجه التسخط والجزع وتشکی، لیکن میگه این گریه کردن علی وجه یعنی از روی غضب، تسخط یعنی غضب کردن، والجزع از روی بی‌طاقتی، و تشکی از روی شکایت نمی باشد، یعنی که یک نزدیک من از دست دادیم، وقتی گریه میکنیم غمگین میشویم، این نباید از روی غضب و بی‌طاقتی و شکایت باشد، این نباید از این رو باشد. میگه و یحرم الندب، و حرام میباشد ندب کردن، یعنی که ندب ناله کردن در بالای میت با بیان کردن خصلت های خوب میت. بعضی ها را میبینید در بالای سر میت مینشیند و ندب میکند، یعنی که تعریف میکند میت را که چقدر آدم خوب بود و چقدر خدمتگار بود و چقدر در بر این انسان راست بود و خصلت های نیک میت را یاد کرده گریه میکند. این حرام است، این جایز نمی باشد. و نیاحتو، گریه کردن و فریاد کردنم بالای میت ده حرام می باشد. و ضرب الخدودی، و روکنی کردن، و بعضی هستن که رواشون می کنن، بری گردنشون می کنن، این هم حرام می باشد. و شق الجیوبی، و دراندن لباسایشون، بعضی هستن که وقتی که مصیبت بالاشون می آید گریبان هاشون می کپن و می درانن، و لباس هاشون می درانن، و در بری پای هاشون ران پای هاشون دم می زنن، این حرام می باشد موافق شریعت. دلیل من چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لیس منا من لطم الخدود، یعنی که از ما نیست کسانی که رویهایشان را میزنن و شپاتی در رویهایشان میزنن و رویهایشان را میکنن هنگام مصیبت، وقتی وزمینی بالاشان آمد یک نزدیکشان از دست داد، کسانی که شپاتی بر رویشان میزنن یا رویهایشان را میکنن، اونها میگه از ما نیست. رسول الله میگه از ما نیست. و شق الجیوبه، و شق الجیوبه، و کسانی که میگه همچنین گریبان هایشان را میدرانند، اونها هم میگه از ما نیست. وقتی مصیبت بالاش میآید لباسش میدراند، گریبانش میگیرد و میکند. و دعا بدعو الجاهلیتی، و همچنین کسانی که دعا میکنند، فریاد میکنند با دعا و فریاد زمان جاهلیت، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید اون قسم همچنین از ما نمی باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه البخاری، این حدیث را امام بخاری تخریج کردگی است، روایت کردگی است، در زیر رقم 1294 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث روایت کردگی است در زیر رقم 1103 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث بخاری و مسلم است که رسول الله میگوید از ما نیست کسانی که رویهایشان را میکنند، در رویهایشان شپاتی میزنند، و کسانی که گریبانهایشان را میدرانند و میکنند، و کسانی که دعا میکنند با دعای زمان جاهلیت. رسول الله میگن این طایفه مردم از ما نمیباشد. میگه که قولیهی به مثل این سخن زمان جاهلیت که میگوین یا ویلاهو، یا ویلاهو یعنی ای وای بر من، ای وای بر من، گفته بعضی ها فریاد میکنن، این سخن خلاف شریعت میباشد، این ناجایز و نادرست است، این از زمان جاهلیت ماندگی است. یا میگوین که یا ثبوراهو یعنی ای هلاکت بر من، یا ای بدبختی بر من، یا میگوید که من هلاک شدم، یا میگوید وای بر من، یا میگویند که خانم ویران شد. پس این سخنها همش از دعای زمان جاهلیت است و این سخنها را در بالای مصیبت گفتن حرام و ناجایز می باشد. نباید مسلمان در بالای مصیبتش، در بالای میتش این طور سخنها را استفاده ببرد. این طور سخنها را استفاده بردن حرام و ناجایز می باشد. و ما اشبه ذالکه، به مثل همین دیگر سخنهایی هست که مخصوص در ملت ما و شما، در مردم ما و شما که میگوید خانه هم ویران شد، زندگی هم ویران شد، زندگی هم تباه شد، و این سخنها گفتن هم از سخنان زمان جاهلیت است. نباید مسلمان در بالای مصیبتش از این الفاظ و از این سخنان قبیح و از این سخنان دردآوردی که اون انسان را با گناه کبیره می افتاند، از این سخنها نباید مسلمان استفاده ببرد. بعد از این صاحب کتاب می گوید ولی قولهی صلی الله علیه و سلم، و همچنین می گوید دویم دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گوید که النائحه اذا لم تتب قبل موتها، یعنی آن کسی که نوحه خوانی می کند، ناله میکند در بالای میت، پس اون نوحه خوان ناله کنی بالای میت، میگه اذا لم تتوب، اگر توبه نکند قبل موتیها، پیش از مرگش، یعنی کسانی که بالای میت رفته روزه خوانی میکنن و رفته در بالای میت ناله میکنن، اینها میگه پیش از مردنشان اگر توبه نکنند، به توبه از این دنیا بروند، تو قام یوم القیامتی و علیها سربال من قطران و درع من جربین. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگد تو قام یوم القیامتی، این انسان در روز قیامت میگه خیزانده میشود، در روز قیامت این انسان به پا خیزانده میشود، و علیها سربال من قطران، و در حالی که این انسان ایزار از قطران دارد، از یک مواد تسپنده که با نام مزوت ما و شما می دانیم، وقتی مزوت را می جوشانند چقدر تسپان است، چقدر سوزان است، و انا همین کسانی که نوحه خوانی می کنند و کسانی که ناله و گریه می کنند در بالای میت، اینها اگر به توبه بروند در روز قیامت ایزار از مزوت، مزوت تسپان در بدن اینها پشانده می شود، ایزارهاشون از مزوت می باشد، و درع من جربین، و کرته اینها از جرب می باشد، یعنی که از یک بیماری خارشک، کرتهشون از بیماری خارشک است، یا از همون چساتکه که میگویم، از چساتکه هست کرته اینها، یعنی بدنشان میخورد و میخورد، هر چنده که میخوره بدنش را باز هم بدنش میخورد. پس برای اینها این طور عذاب آماده شدگی هست. کسانی که بالای میت داد و فریاد و نوحه خوانی میکنند، اگر که اینها به توبه بروند، این عذاب دردناک اینها را انتظار و منتظر میباشد. پس معلوم شد که این بالای میت فریاد کردن و ناله کردن و گریه کردن چقدر گناه بزرگ بوده است و چقدر گناه کبیره است که این عذابا منتظر این شخص می باشد اگر که به توبه برود. پس کسانی که این صفت قبیحه را با خودشان تا به امروز داشتند، نمی دانستند، بعد از شنیدن این سخن رسول الله دیگر باید از این بدبختی دست بکشند، که این حدیثی که حالا بیان کردیم در حاشیه می گوید که اخرجه مسلمون. این حدیث حدیث امام مسلم می باشد در زیر رقمی 934. پس حدیث صحیح است، حدیثی که شک و شبهه در صحیح بودنش نیست، که این حدیث صحیح است، حدیث اختلافی نیست در باره صحیح بودنش، بلکه با اتفاق این حدیث صحیح می باشد. پس باید انسانهایی که ناله کننده بودند در بالای میت و این صفت را با خودشان داشتند، باید پیش از مرگشان، باید پیش از مردنشان توبه بکنند، با توبه از این دنیا بروند و الا این عذاب دردناک انتظار آنها خواهد ماند. در حاشیه میگد که والجربو، میگه معنای جرب مرض معروف، یک بیماری معروف است، و هو بثور تعل الجلد، و اون میگه نقطه نقطه است که در جلد به وجود میآید، نقطه نقطه است که در جلد انسان، در پوست انسان به وجود میآید، و یکون معها، و همراه این میباشد حکه، یعنی که خارش، همراه اینها خارش میباشد، یعنی بدن اون انسان میخورد و میخورد و میخورد و اون انسان هر چنده که میخورد اون خارش بس نمیشود. انا همین طور بیمار را جرب میگویند، همون چیزی که ما و شما میگیم خارشک یا همون چوسادکه. پس همین چوسادکه به زبان عربی میشود جرب. پس این بود مسئله نهم از زیر بابی 15، با همین مسئله نهم خلاص شد و همچنین بابی 15 هم خلاص شد و باز هم کتاب صلات از الفقه المیسر خلاص شد. پس تا امروز ما و شما از کتاب صلات 67 درس گرفتیم و این درس 120 از کتاب الفقه المیسر بود و درس 67 از کتاب صلات بود. با همین کتاب صلات به آخر رسید. اکنون صاحب کتاب بعد از این میگوید که ثالثا، یعنی سیوم کتاب، یکم کتاب کتاب طهارت بود، دویم کتاب کتاب صلات بود که این دو کتاب را به آخر رساندیم. اکنون میگوید ثالثا، یعنی سیوم کتاب، کتاب الزکاتی، کتاب در مسئله زکات، پرداخت زکات و احکام زکات و مسائلی که مربوط به زکات می باشد، این مسائل در زیر این کتاب زکات یادرس می شود و ذکر می شود. انشاءالله این کتاب زکات را درس آینده خواهم شروع کرد با عون و یاردمی الله تبارک و تعالی و با توفیق و حفظی الله تبارک و تعالی. الله سبحانه و تعالی نصیب من گرداند که این کتاب زکات را شروع بکنیم درس آینده. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.